Na początek naszego dzisiejszego spotkania pozwolę sobie zacytować maila a propos utworu, który wybrzmiał przed chwilą. Dzień dobry, jestem twórcą i artystką działającą pod pseudonimem Microhard. Przełamuję swoje onieśmielenie i chciałabym tą wiadomością zainteresować swoim pierwszym utworem autorskim. Utwór bardzo liryczny, ekspresyjny, ma dobrze współgrającą warstwę muzyczną z tekstem wiersza. Myślę, że jest to coś nowego, ale nie mocno alternatywnego i może trafić do wielu osób przez jakieś poruszające piękno. No i chyba tak jest. Napisała pani Izabela i zespół Microhard, bo to utwór Miłość rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie, gdzie Grabek mówi dobranoc. Witam Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski i pragnę poinformować, że jeszcze przez kilka minut pozostaniemy z polską muzyką. Thank you.

tego sprawę, że deszcz meteorów twoich we mnie gna. Tylko raz na milion lat tak dzieje się, że ciała dwa spadają nagle w siebie, czy chcą, czy nie, i płoną tak, kochając się. Tylko raz na milion lat tak dzieje się, że pierwszy raz wnikając w siebie wiemy, że świat zmienił się. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, audycja Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, do godziny trzeciej na naszej antenie. Muzyka polska, jak zawsze w naszym paśmie. Najpierw muzykoterapia, winobranie, potem OK Boomer, Fish, MAD, Tworzywo ze wspaniałej płyty Balady i Protesty, a następnie Raz na Milion Lat, kompozycja Grzegorza Ciechowskiego i Republiki, dzisiaj w wykonaniu zespołu Milupa. Przypominam, że w każdą niedzielę po godzinie 20 słyszymy się w programie Trójka Live, gdzie oddajemy się muzyce koncertowej, ale to nie zmienia faktu, że nocą na antenie programu trzeciego też na koncerty będę Państwa zapraszał. Dziś zrobię to aż dwukrotnie. Pierwszy raz teraz, bo właśnie 11 sierpnia, kilka dni temu, ukazała się trzecia koncertowa płyta Liama Gallaghera. Jest to zapis jego dwóch koncertów na festiwalu Neighbored w Anglii. 170 tysięcy ludzi przybyło na te koncerty. Proszę posłuchać, co tam się działo. Take our home at night. Trzeci Polskiego Radia.

want to dedicate this next one to the one and only Debbie Guivo. And after me, I want you all to say guru. Guru, guru, guru. Yeah, you can do fucking better than that, man. Come on. Guru, guru, guru, guru. We'll be right back. tonight. This is another new one off the new album. If you bought it, thank you very much. And if you bought the other one, Down by the River, thank you very much again. Number one and number four. You should be proud. Powtarzam, że jeżeli ktoś by mnie spytał, czyja solowa twórczość, którego z braci bardziej do mnie dociera, czy twórczość Liama, czy Noela, zawsze powtarzam przy całym szacunku dla Liama, że to jednak Noel Gallagher z jego Latającymi ptakami uderza w moje ucho bardziej. Chociaż też miło słucha się takich koncertów, jak właśnie ten przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W głównej roli Liam Gallagher z zespołem i po kolei Hello, Rock and Roll Star, Shockwave, Roll It Over,